Woda może być różna. Akurat tu mieliśmy Muddy Waters, czyli taki jest pseudonim tego artysty, czyli to wzburzone, takie muliste wody. Rzeczywiście tak było. No ale przepływ też trochę inny. Pan Piotr, dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór. Przepraszam, że pan tak długo czekał, ale nie... Nie, nie ma problemu. No, cieszę się, dziękuję. Zawsze staram się w czwartek mieć tak, żeby mieć co robić, obszywać jakieś siedzenie do motocykla, żeby móc wysłuchać pana audycji. Bardzo mi miło. Czasami dzwonię też. Dziękuję panu. Do pana w tej sprawie. Znaczy, jeżeli wydaje mi się, że coś mam do powiedzenia. Aha. No i co ma pan do powiedzenia? Proszę bardzo. No wydaje mi się, że jeżeli już biorąc do rzeki i do kajaków, to bardziej wydaje mi się, że szczęście daje i taką satysfakcję górskie kajakarstwo, kiedy nigdy nie płyniemy z nurtem, tylko zawsze z nim walczymy, żeby zamieścić się w jedną bramkę, w drugą bramkę, kawałek pod z powrotem popłynąć pod prąd. I to jest chyba dopiero pełna satysfakcja. Takie z nurtem płynięcie to nie jest nic zabawnego. Wszyscy to robią i raczej nie są szczęśliwi w życiu. Myślę, że ci w życiu są szczęśliwi, którzy z tym nurtem walczą. Wykonują swoją pracę dobrze, dokładnie, inni są z tego zadowoleni. Można wykonywać każdą pracę. Ja pracowałem w wielu zawodach. Z zawodu jestem elektronik, a byłem i kuśnierzem, naprawiałem motocykle, szyłem wyroby skórzane, robiłem remonty sklepów, dekoracje sklepów, wiele rzeczy. Ale jeżeli wykonuje się pracę solidnie, dobrze, się człowiek do niej przykłada, i klient, który odbiera tą pracę, jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony. Nie zawsze są ważne pieniądze, jakie dostaniemy za tą pracę. Jasne. A co pan teraz robi? Pan coś powiedział o obszywaniu siedzeń motocykli? Siadł do motocykli, do weteranów, do starych motocykli. A, i to jest pańskie zajęcie teraz takie? Czy to jest hobby? Tak, teraz... Nie, to już teraz jest mój zawód. Aha. To znaczy, ja już kiedyś z panem rozmawiałem tak, pamiętam o motocyklach. Na temat tego, jak swój zawód przedstawisz, i ja tam dzwoniłem wtedy i mówiłem, że spełniam ludzkie marzenia. Tak, rzeczywiście. No. I po prostu uważam, że to daje szczęście. Jeżeli właśnie robimy to, co lubimy, i ci, którzy od nas odbierają ten produkt, też są zadowoleni z tego. Jasne. Ale właśnie musimy też walczyć cały czas. Nie można płynąć z prądem. Wydaje mi się, że z prądem to jest mało szczęścia. Dziękuję panu bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Niech się panu szczęści i niech się klienci uśmiechają jak najszerzej do pańskiej pracy. Nie narzekam. Dziękuję bardzo. Nie, nie jesteśmy tutaj niezgodni. To jest tylko kwestia proporcji, to znaczy płynięcie z prądem i powiedziałem, że nawet na tej Czarnej Hańczy, która nie jest jakąś górską rzeką, ale też tam trochę trzeba się namachać i też trzeba zmieścić się między jednym pniakiem a drugim i czasami jakieś zwalone drzewo tarasuje przepływ, więc też trzeba coś tam jednak porobić. Właśnie o to chodzi, tak, to prawda. I jeszcze jest jedna rzecz, myślę, to znaczy taka, że co to znaczy płynąć pod prąd? To, o czym pan powiedział, to też moim zdaniem to jest płynięcie z prądem tego, co pan kocha, co pan lubi, co przynosi szczęście innym. Płynąć pod prąd, może to można powiedzieć w ten sposób, rozróżnić, że to może być taki prąd społeczny, że czasami życie nam daje słabe karty, że czasami jesteśmy w trudnej sytuacji, ten prąd społeczny jest taki silny, ale jeśli robimy to, co kochamy, co do nas należy i to, w czym znajdziemy sens, albo nawet coś, co jest nam narzucone, ale spróbujemy w tym odnaleźć sens, to wtedy to płyniemy z prądem. Znaczy jakby tak są jakby dwa prądy. Tak to rozumiem. I ten psycholog, na którego się powołuje, też pisze o takich historiach. To jest niesamowite. Na przykład opisuje taką rzecz, to jest bardzo poruszająca opowieść o tym, jak pewien poeta, on się nazywał Tolarz, węgierski poeta, który siedział kilkanaście lat w więzieniu za politykę, za czasów stalinowskich. I on w tym więzieniu siedzieli podobni mu ludzie, w sensie zawodów, zainteresowań, pasji, to znaczy artyści, pisarze, poeci, naukowcy, nie wiem, dziennikarze. I on w tym więzieniu, to było, zaraz muszę sprawdzić, gdzie to było, w Wyszehradzie, zorganizował, to było więzienie o ostrym rygorze bardzo. Oni się nie mogli spotykać, tam gdzieś na spacerniaku też nie mogli rozmawiać, bardzo przestrzegano tego. Tam pukali w te ściany, jakoś mieli swój sygnał, kod i tak dalej. Czyli warunki były bardzo trudne. Ale on wymyślił, żeby konkurs na tłumaczenie wiersza. To wydaje się absurdalne. Ale proszę sobie wyobrazić te warunki i to miejsce. I ile to musiało trwać, żeby najpierw wybrać ten wiersz, który to ma być. Przecież nie mieli tam, mieli pewnie jakąś bibliotekę, ale akurat nie korzystali z niej, pewnie nie mogli. Okazało się, że trzeba było wynegocjować, jaki to ma wiersz, ma być wiersz. Wybrano wiersz Walta Whitmana, Captain, My Captain, bo okazało się, że wielu więźniów ten wiersz zna na pamięć. Skoro najpierw wybrano ten wiersz, potem jeszcze trzeba było wynegocjować, czy to jednak jest ten. To trwało ileś tygodni. I potem przyszła kolej na tłumaczenia. Ten poeta wymyślił sobie to w ten sposób, że mydłem smarował buty i na tych butach wypisywał paznokciem chyba kolejne linijki tego tłumaczenia. Traktując ten but, te buty jako tablicę. Zmazywał, poprawiał i tak dalej, i tak dalej. Potem tyle, ile mu się zmieściło na butach, przenosił do pamięci, zapamiętywał to. Potem kolejna linijka. I potem przedstawiano te wiersze w jakiś sposób, także żeby było kilkanaście tłumaczeń, ale wszyscy więźniowie oceniali ich jakość. Trzeba było zrobić jakiś plebiscyt i to trwało ileś miesięcy w ogóle. I zrobiono to. I to był sposób, że on przetrzymał to więzienie. To znaczy, mówię o tych dwóch prądach. Ten prąd, który on odnalazł albo sobie odnalazł ten prąd, właśnie ten swój, płynął przeciwko takiemu prądowi większemu, ale okazało się, że ten jest jednak większy, a nie tamten, prawda, w rezultacie. To jest niesamowita opowieść, to znaczy, że to się da w różnych warunkach robić, w różny sposób. I to właśnie płynięcie, i to w tym sensie było płynięcie pod prąd, ale równocześnie z prądem. Dobrze, flow, przepływ. Kiedy go doświadczamy? Co to takiego jest? Jak państwo go doświadczają? O tym dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam jak zwykle. Zaraz będę czytał maile. Przychodzą, dziękuję. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Proszę o jeszcze. I telefon jak zwykle 7 3. Thank you. Stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Pani Ireno, witam panią w Trójce. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham, co pani powie. Bardzo podoba mi się audycja i dziękuję, postanowiłam zadzwonić. Właśnie ten nurt, to poddanie się takiemu, takiej fali. Ja 4 lata temu zamieszkałam na wsi. Troszkę była to sytuacja, na pewno taka życiowa sytuacja mnie zmusiła do tego, ale wybór tego, że to będzie wieś, był bardzo, bardzo świadomy. I stała się taka cudowna rzecz, bo się okazało, że doba ma znowu 24 godziny, a tydzień ma 7 dni. Czasami boimy się zmian, boimy się tego, co nam przyniesie los, a okazuje się, że te wszystkie zmiany wychodzą nam najczęściej na dobre, bo zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się nasze priorytety. Czasami jest oczywiście trudno, bo wiadomo, wieś rządzi się swoimi prawami, natomiast człowiek odnajduje w sobie takie ogromne pokłady siły, determinacji, woli walki. I to jest po prostu niesamowite, jak można w taki czasami bardzo prosty sposób zmienić swoje życie, swoje nastawienie. Nie mam telewizji, mam piękny ogród. Moi znajomi chętnie przyjeżdżają tutaj, bo jest cisza, spokój. Ja mieszkam w górach, więc są przecudne widoki. Kiedy wracam do domu po jakiejś kilkudniowej nieobecności, to po prostu jak dojeżdżam, jestem 20 kilometrów, to po prostu dziób mi się tak cieszy, że czasami drogi nie widzę. Także czasami warto się poddać tej fali i tym takim marzeniom, które... Ja nie jestem młodą osobą, mam ponad 50 lat, ale to przecież nie ma żadnego znaczenia. Możemy zmieniać swoje życie w każdym wieku i realizować te marzenia niezależnie od tego, czy jesteśmy młodzi, starsi, całkiem starzy. No jak miło usłyszeć szczęśliwą osobę. Myślę, że większość ludzi ma taką szansę, tylko trzeba się po prostu odważyć. Dziękuję pięknie. Wspaniała opowieść. Dziękuję bardzo. Życzę dobrej nocy i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ Trójka jest moją ulubioną audycją. Cudownie. Dziękuję pani serdecznie. Też się do pani uśmiechamy. No bo jakże się tu nie uśmiechać? No dobrze. No zapraszam. Co to jest ten flow? Jak go doświadczamy? Jak to się dzieje? Jakie są te prądy? Bardzo piękne listy. To może za chwileczkę. I jeszcze coś od siebie chciałbym dodać do tego, bo głównie cytowałem tego psychologa mądrego, ale ten temat jest taki, że no te nurty się jakoś jednak rozgałęziają, potem spotykają. To jest znacznie więcej do powiedzenia, mówiąc krótko. No dobrze, zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zostanę dzisiaj w domu, telefon już wyłączony, wieczorne piwo w lodówce, cicho na tym balkonie. Sąsiadka podlewa bratki, u dozorcy przyjęcie, stary pisarz przeciwka pisze z wielkim przejęciem. Kiedy tak słucham miasta, za chwilę wszystko zaśnie, w niebie księżyc wyrasta. Na szybie dwa odbicia mojej pierwszej gwiazdy, pisarz znów się rozmarzy. Szykują gniazda. Gdzie moi narzeczeni, gdzie przystojni rycerze, gdzie jest mój książę z bajki, co mi mój sekret zabierze. było na temat tej opowieści poprzedniej, prawda? Tak myślę. Jeszcze chcę powiedzieć... Aha, najpierw może przeczytam. Jest kilka listów, które są jakby w tym samym nurcie, tak myślę. Albo te nurty się splatają. No właśnie, chodzi o splatanie się nurtów. Pan Karol, licealista. Przepływ nie wody, ale energii następuje u mnie przy każdym spotkaniu z przyjacielem. U nas są one regularne, mają swój rytuał. I dają mi one taką energię, takiego kopa na kolejny okres, że aż chce się płynąć nurtem życia. Skupiając się na innych, nie można zapominać o sobie. Jak się zapomni o swoich potrzebach, to prędzej czy później organizm da znać. Trzeba dawać i brać, aby czerpać radość z życia, a nie płynąć nurtem naszej życiowej rzeki bez radości. Jeden list. I teraz te nurty się splotą. Proszę bardzo, Mariusz, tak? Kiedy dwoje ludzi albo więcej znajdzie wspólny strumień, wtedy jest najpiękniej. I przepływ może trwać tylko chwilę, ale warto szukać i czekać właśnie na tę jedną chwilę. Zdarza się, że strumień płynie tak blisko, a my go nie widzimy, nawet nie słyszymy, bo nie chcemy słyszeć, aż wreszcie przyjdzie ta chwila i to jest szczęście. I teraz chciałbym jeszcze od siebie powiedzieć słówko, bo ten flow, tak jak go definiuje psychologia i tak jak go odczuwamy, to jest coś takiego, że no, że właśnie nagle widzimy, ojej, to już jest tyle, to już jest ta godzina, nie zauważyłem. To nie jest to, że się czas zatrzymuje, to jest jeszcze coś innego, tylko no, wchodzimy w ten nurt i nagle nie to, że nas porywa i wyrzuca gdzieś na mieliznę, tylko my płyniemy i to jest wielka radość, że płyniemy, ale też jakoś korygujemy, jakoś no, coś robimy też sami. To na tym polega i jedno i drugie tu jest. I wracając do tego, do tej czarnej hańczy i do tego, tej inspiracji, jakim był spływ czarną hańczą, z którego niedawno wróciłem i płynięcie kajakiem, no to najpierw trzeba do tego kajaka wsiąść. To jest istotne i to jest podstawowe, no żeby się nie znaleźć w wodzie. To jest absolutnie podstawowe, no dopiero potem możemy z tym nurtem jakoś współpracować, a trochę walczyć, no, proporcje są różne. I to ja chciałbym to powiedzieć, że czasami mi się ten flow, no czuję go, że jest. Czuję w programie, że tak było, że ojej, to już kończymy. Coś takiego. I to się wtedy dzieje, kiedy właśnie mam taki pomysł i taką zasadę, że to nie jest takie wcale oczywiste, że jak się z kimś rozmawia, no na przykład ktoś przychodzi, gość, rozmawiam z tym gościem, jest nas dwóch, dwoje. No ale to my nie rozmawiamy we dwójkę. To nie jest dialog, to jest trialog, co najmniej. Bo jest jeszcze ktoś inny, kto tego słucha. A jak słucha? Państwo. Każdy z osobna i wszyscy razem. I jeśli wiem i zdaję sobie sprawę, czuję to, że to jest ten nurt, że my jesteśmy we troje, a nie we dwoje, to wtedy nagle sytuacja się zupełnie zmienia. I bardzo wiele problemów takich różnego typu, nie wiem, technicznych, no różnych. Nie chcę o tym mówić więcej, dłużej, bo to mógłbym bardzo długo opowiadać, ale nagle one odchodzą, nie ma ich, po prostu znikają. Pod takim warunkiem, że zobaczę, że jest nas nie dwoje, ale troje. Znaczy, no, jest nas bardzo wielu w tej audycji, w tym spotkaniu, ale że są te trzy strony, o to mi chodzi. I to jest podstawowy warunek. I to jest to wejście do kajaka odpowiednie. Jeżeli to zrobię, wezmę pod uwagę, że nie mówię tylko z kimś i to on jest taki ważny. Oczywiście on jest ważny, jasne, ale tak jakbym rozdzielał umysł na dwie części i kierował uwagę też w tamtą stronę, w stronę kogoś, kogo sobie teraz wyobrażam, że jest tutaj, siedzi w tym studiu, chociaż go nie ma, ale właściwie jest, bo tak jak próbuję formułować myśli, zadawać pytania, sterować tą rozmową trochę, jakby modyfikować ten nurt, walcząc czasami z tym nurtem, to również z powodu tego, że jest nas troje, a nie dwoje. Nie wiem, czy ja to jasno powiedziałem, ale jeśli tak właśnie sobie to wyobrażę, zaakceptuję, jeśli to we mnie wejdzie, no to wtedy jest wszystko w porządku, to wtedy często się ten flow udaje uzyskać, to wtedy płyniemy z nurtem, wystarczy tylko korygować teraz ruchy wiosłami i sterem. To coś takiego w tym jest. I to myślę, że się odnosi do tego, co przeczytałem, zanim się rozgadałem, do listu Mariusza, do listu pana Karola, że tutaj to nie jest płynięcie samemu, tylko te nurty się splatają, mówiąc krótko i już zupełnie tak na skróty. No dobrze, zapraszam. 7trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Co to jest? No, powiem po angielsku, bo to słowo się tak przyjęło. Flow, czyli przepływ. Kiedy go doświadczamy? Jak to jest? Zapraszam. No, a ta piosenka jest znowu klasyczną piosenką o płynięciu statkiem, który się nazywa Proud Mary. I to jest też opowieść o płynięciu w dobrym towarzystwie nurtem rzeki. No tak, o czym właśnie cały czas rozmawiamy. Rzeką z nurtem w dobrym towarzystwie, a teraz będzie o dojeżdżaniu do pracy kolejką na powietrzną w Chicago, na przedmieściu. Ktoś mieszka i taką kolejką na powietrzną dojeżdża i ten ktoś opisuje tę drogę w taki oto sposób. W taki dzień, kiedy powietrze jest przejrzyste, siedzę w pociągu i patrzę ponad dachami miasta. Wspaniale jest oglądać je w ten sposób, być ponad nim, być jednocześnie w mieście i nie być jego częścią, patrzeć na te kształty, wspaniałe stare budynki, niektóre z nich prawie całkiem zniszczone. Jestem zafascynowany, mogę wejść do biura i powiedzieć, że jadąc dziś do pracy czułem się, jakbym jechał przez obraz Schillera. On malował dachy i widoki miasta w taki właśnie wyraźny, precyzyjny sposób. Często zdarza się, że ktoś, kto zajmuje się środkami ekspresji wizualnej, jest tym tak całkowicie zafascynowany, że postrzega świat w ten właśnie sposób. Tak jak fotograf, który patrzy na niebo i myśli, aha, niebo w kolorach Kodaka. Nieźle, Panie Boże, że jesteś prawie tak dobry jak ci z Kodaka.

bramy w świecie masz. Daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blask i odmiany. Świecie nasz, daj nam dzień wysoki plan. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu, głód. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniów od rzeki, a nie w świecie nasz, daj ugasić ogień z tym. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Tak, to wspaniała pieśń Marka Grechuty i on właśnie pozbierał wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy. To jest w tym jednym nurcie. Zrobił się z tego jeden nurt szeroki, złożony z wielu takich maleńkich nurcików, nie wiem jak się to, strumieni wody, prawda, energii. No i teraz jeszcze taki piękny list od pani Agaty. Ja próbowałem to powiedzieć w rozmowie z panem Piotrem o tym płynięciu pod prąd, o tym rozróżnieniu, jak ja je rozumiem. Pani chyba to zrobiła znacznie bardziej precyzyjnie i krótko. Więc jeszcze o tym powiem, przeczytam. Pani Agata tak pisze. Trzeba płynąć, zaangażować się i skupić. Właśnie to jest ważne słowo. Dlatego je podkreśla. Skupić na tym, by nie zgubić istoty. Istoty swojego zaangażowania. W dzisiejszych czasach, w świecie multimediów, mówiących nam, co jest na topie, co trzeba, jak płynąć i dokąd, to w tych czasach warto pamiętać, że nasze dokąd musi pozostać nasze. Nie musi wcale być zgodne z ogólnym flow, przepływem, unoszeniem się, płynięciem. Nie musi być zgodne z tak zwanym ogólnym trendem. To my chcemy płynąć po swojemu i w naszą stronę, i z naszą prędkością. Tak właśnie, idealnie, w naszym własnym flow. Tylko wtedy będziemy prawdziwi i naprawdę uważni i będziemy umieli przepłynąć ponad sobą, a jednak w zgodzie ze sobą. Tak płynę sobie i pozdrawiam pana serdecznie, też panią i państwa i zapraszam jeszcze. Co to takiego, ten flow, jak go doświadczamy? 7 trójek. Blind man waving by the side of the road in a flatbed Ford carrying a heavy load. Sweet things sipping on a blueberry wine on a flat black highway down in Carolina. Blackbirds slipping in the sky blue. All I'm thinking about is you. Sweet brown legs got me. me feeling so blue. And all I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. All I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. There's nothing in this world I can do about it. All I'm thinking about is you. Black car shiny on a Sunday morn. Mama, go to church now. Mama, go to church now. Father, when daddy shut his tongue, daddy's going downtown. Daddy's going downtown. And no one understands the sweet thing you do. All I'm thinking about is you, baby. All I'm thinking about is you. All I'm thinking about is you. Pan Paweł, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Bardzo cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Ja też, dziękuję. I to już uważam za swego rodzaju flow. Taka pewność i przeświadczenie o tym, że coś się wydarzy. Aha. No to dobrze, to już jest pan w nurcie, proszę płynąć i opowiadać. I to flow, o którym ja chcę powiedzieć, jest bardzo bliskie wodzie i generalnie aktywności. Jako że aktywność fizyczna jest mi bardzo bliska, wydaje mi się, że ja osiągam swego rodzaju flow poprzez przeniesienie się w inny wymiar podczas aktywności fizycznej. Czy jest to bieganie, czy to jest pływanie na desce i perfekcyjne wykonywanie tej czynności. To jest moje przemyślenie na temat flow. Ale pan jest zawodowcem, czy to jest hobby? To jest taki, można by powiedzieć, wysokoamatorski sport. Aha. No dobrze, dziękuję panu serdecznie. No to pozdrawiam. Co pan teraz robi? Jaka to będzie aktywność? Pan jest na wakacjach? Nie, akurat w tym momencie przemierzam drogę służbowo. Lubię podróżować nocą, ale rzeczywiście każdy wolny czas spędzam nad wodą, to jest windsurfing. Świetnie. No to szerokiej drogi i wielu okazji do surfowania i do jeszcze tego, co pan tam robi, jeszcze innego i co sprawia panu taką przyjemność, o czym tak pan pięknie opowiedział. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, dobrej nocy. Dobrej nocy. No dobrze, to była taka ta piosenka z Bruce'a Springsteena, to była taka bardziej sportowa, jak myślę, akurat chodziło o jazdę samochodem. Zresztą tak jak pan to robi teraz, a teraz będzie znacznie wolniejszy nurt, no bo w końcu to już jest popatrzyłem na zegar, za 15:02. Ale jakby ktoś jeszcze chciał napisać, zadzwonić, proszę bardzo, zapraszam. A to jest grupa Beach House. to mamy pozdrowienia z Virginii, proszę Państwa. Odwzajemniamy. No i jeszcze pani Idze się udało dodzwonić, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Właśnie nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, ponieważ jestem na jachcie i nie chcę obudzić załogantów. Aha, słychać, świetnie, dziękuję. Więc nie mogłam się dodzwonić przez dłuższy czas i napisałam SMS-a. SMS mi był na temat, bo na wiele tematów można by rozmawiać, jeżeli chodzi o temat, jest bardzo szeroki. No tak. Nie wiem, czy pan czytał, pisałam właśnie na temat nie, spełnienia. Nie czytałem, bo SMS-ów tutaj nie odbieram, tylko maile. No dobrze, ale to proszę... Maile. To proszę powiedzieć. Więc powiem o najważniejszym. Najważniejsza sprawa to jest dla mnie dom. A żeby mieć spokojny dom, to trzeba mieć ojczyzny, kraj swój, wolny, niepodległy, prawda? I kilkadziesiąt lat żeśmy czekali na to, żeby mieć taki rząd, który, może to tak brzmi patetycznie, jak akurat ktoś powie polityka, nie. To jest sprawa bardzo osobista dla każdego, no bo jeżeli nie ma wolności, nie ma niepodległości, to nie ma domu. I to jest moje spełnienie, moje szczęście, mojej rodziny. Właśnie to, że kraj jest w dobrych rękach, że można ufać tym ludziom, którzy rządzą teraz. To był mój SMS, ale jeszcze inny temat może być taki, że bardzo lubię, właśnie człowiek żyje i sam gdyby miał nie wiem ile materialnych jakichś dóbr, jeżeli nie ma się z kim dzielić, no to nie jest to szczęście. Uważam, że właśnie pięknie śpiewa na ten temat Szcześniak. Nie wiem, czy Trójka nie puszcza piosenek Szcześniaka i jego płyta ostatnie Nierówni. Puszcza. Tak? Puszcza. No, Nierówni właśnie. Pierwsza tytułowa piosenka jest o umiejętności dzielenia się, że właściwie nie ma sensu bycia, życia, jeżeli człowiek nie może, nie chce, czy nie może, czy nie potrafi się dzielić. No bo największym szczęściem chyba jest nic dawać. No a proszę powiedzieć, pani jest teraz gdzie? Skąd pani dzwoni? Z jachtu, tak? Zrozumiałem. Na Mamrach się śpię w tej chwili. No to pięknie. Dziękuję, że pani zadzwoniła i serdecznie panią pozdrawiam. Również dziękuję, ślicznie słucham dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To może ja jeszcze, bo jest taki jeszcze jeden mail, który chciałem państwu przeczytać na koniec. To i a propos płynięcia z prądem i znalezienia tego własnego prądu, nawet jeśli okoliczności zewnętrzne są bardzo niekorzystne i wydaje się, że płyniemy pod prąd, no bo i płyniemy w tym sensie, tak. I to jest zupełnie niesamowity mail. Proszę posłuchać. Pan Radek pisze o swojej rodzinie. No, ten wątek się tutaj pojawiał. Również wypowiedzi pani Igi. Pisze tak. Moja ciotka w czasach stalinowskich korespondowała z więźniem politycznym, Tadeuszem, którego nie znała. Pisali do siebie kilka lat. Pobrali się i w 1956 roku rodził się ich syn. I teraz najważniejsze, uwaga, nazywał się Nadzieja. Takie nazwisko nosił, jak zrozumiałem. Bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję. No i zapraszam na następne spotkanie w Trójce pod Księżycem za 2 tygodnie. A w poniedziałek zapraszam, żeby państwo posłuchali w Klubie Trójki tego, co mówi Irena Santor, bo mówi niesamowite rzeczy. Pozdrawiam, do usłyszenia. Aha, pani Ireno, bardzo dziękuję. Pani Wiolu, bardzo dziękuję. Moje koleżanki, z którymi pracujemy dzisiaj. I do usłyszenia. Dariusz Bugarski. ogłoszenie społeczne.